میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، سب غموں سے نجات پانے کا، سب غموں سے نجات پانے کا ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ، وظیفہ ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، دل منکر کو چیرنے کے لیے، دل منکر کو چیرنے کے لیے کام آتا ہے یا رسول اللہ، کام آتا ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا، شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا، جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ، ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، کون دیوانہ ہے جو میں گیشر میں، کون دیوانہ ہے جو میں گیشر میں، کہتا پھر یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، مسلک ہے یا رسول اللہ۔ ماں کی آغوش میں تھے جب شاکر، ماں کی آغوش میں تھے جب شاکر، تب سے سیکھا گیا رسول اللہ، تب سے سیکھا یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ۔